Zakupową korzyści gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 18 dzień listopada i godzinę 8 na zegarach. To czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Jest zielone światło dla Ukrainy do wykorzystania broni na cele w Rosji. Jest też odpowiedź Moskwy. W Brukseli dziś rozmowy o tym, jak będzie wyglądało wsparcie dla Ukrainy, gdy do Białego Domu powróci Donald Trump. Mieszkańcy ziemi kłodzkiej dostaną w końcu zasiłki na odbudowę domów po powodzi. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja dały Ukrainie zielone światło na wykorzystanie ich broni do rażenia celów w głębi Rosji. Jak pisze agencja Reutera, na zmianę decyzji Amerykanów miało wpłynąć rozmieszczenie na froncie przez Rosję północno-koreańskich wojsk lądowych. Decyzja Joe Bidena oznacza zmianę polityki prowadzonej od początku wojny. W maju prezydent zgodził się na używanie amerykańskiej broni do uderzeń w regionach przygranicznych po rosyjskiej stronie granicy. Ale nie dotyczyło to pocisków o dalszym zasięgu, a o taką zmianę od dawna zabiegali przedstawiciele Kijowa. Na odpowiedź Moskwy nie trzeba było długo czekać. Leonid Słucki, przewodniczący Komitetu Dumy Państwowej do Spraw Międzynarodowych, stwierdził w rozmowie z agencją TASS, że decyzja Stanów Zjednoczonych grozi poważną eskalacją. Rosja kontynuuje działania wojenne w Ukrainie. Co najmniej 11 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Sumy. Rakiety trafiły tam w budynek mieszkalny oraz w obiekty infrastruktury. Rakieta balistyczna uderzyła w 9-piętrowy blok w Sumach. Wśród 10 ofiar śmiertelnych jest dwoje dzieci. Niepełnoletni są także wśród 52 rannych. Na miejscu trwała akcja ratunkowa. Na żal, duże. Niestety mamy bardzo duże zniszczenia. Trafiło w centrum miasta. Rakieta uderzyła w wielopiętrowy budynek. W budynkach dookoła wybite są wszystkie okna. Straż pożarna ewakuuje ludzi, którzy ucierpieli. Relacjonował mer Sum Artem Kobzar. Rosjanie w ciągu kilku godzin dwukrotnie atakowali Sumy. W wyniku trafienia w obiekt infrastruktury energetycznej w mieście zabrakło prądu. Problemy z energią elektryczną występują na terenie całej Ukrainy. To wynik niedzielnego, zmasowanego ataku Rosjan, podczas którego na wiele regionów Ukrainy wystrzelili oni 120 rakiet i 90 dronów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wojna w Ukrainie będzie dziś jednym z głównych tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Szefowie dyplomacji mają rozmawiać m.in. o tym, jak będzie wyglądało wsparcie wspólnoty dla Ukrainy, gdy do Białego Domu powróci Donald Trump. Tematem dyskusji będzie też zwiększenie funduszu, z którego unijne kraje otrzymują zwrot kosztów za przekazaną Ukrainie broń. Decyzje blokują Węgry, a Polska od roku czeka na wypłatę prawie 500 000 000 euro. Zamiast obowiązkowych wpłat do funduszu byłyby wpłaty dobrowolne. Taki był plan szefa unijnej dyplomacji. Węgry by nie wpłacały i tym samym byłyby wyłączone z podejmowanych decyzji. José Borrell przed miesiącem był optymistą co do porozumienia w listopadzie. Jesteśmy blisko, znajdziemy na to sposób. Ale jak sprawdziłam, nie ma dziś szans na porozumienie. Część krajów obawia się precedensu przy omijaniu decyzji wymagającej jednomyślności, a część uważa, że jeśli wpłaty będą dobrowolne, to nie będzie chętnych, by fundusz finansować. Na dzisiejszym spotkaniu unijni ministrowie mają też rozmawiać o zbudowanej w Chinach przez Rosję fabryce dronów, które są wykorzystywane w wojnie na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W najbliższych dniach mieszkańcy ziemi kłodzkiej powinni dostać zasiłki na odbudowę domów, mówi wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń w rozmowie z TVP Wrocław. Dwa miesiące po powodzi poszkodowani wciąż czekają na pieniądze. Chodzi o pomoc w wysokości do 200 000 zł na remont lub odbudowę domu albo do 100 000 zł na remont lub odbudowę budynku gospodarczego. Maciej Jawiżeń zaznaczył, że Urząd Wojewódzki już wysłał wnioski do ministerstwa. Spodziewa się, że gminy będą mogły przelewać pieniądze na konta mieszkańców w tym tygodniu. W piątek poszły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i do Ministerstwa Finansów. Najprawdopodobniej w poniedziałek te środki będą przesyłane już do budżetu gminy i to jest ten moment, w którym zacznie gmina wypłacać zasiłki. W sobotę TVP Wrocław informowała, że w Kłodzku jeszcze nikt nie otrzymał odszkodowania. Wczoraj wojewoda zwołał spotkanie z samorządowcami, a wcześniej spotkał się z ministrem do spraw odbudowy po powodzi Marcinem Kierwińskim. Wypracowanie zielonych kompetencji, czyli zestawu wytycznych i wskazówek dla każdego mieszkańca, jest głównym celem tygodnia klimatu, jaki zaczyna się dziś w Katowicach. Wbrew opiniom sceptyków, człowiek bardzo wpływa na klimat, mówi profesor Adam Rostański, biolog z Uniwersytetu Śląskiego. człowiek właściwie powoduje na szeroką skalę. Z jednej strony wydawałoby się rzecz pozytywną, to znaczy bardzo urozmaica krajobraz. No ale czym je urozmaica? Drogami, trakcjami kolejowymi, czyli barierami nie do przejścia dla zwierząt, wyłączając powierzchnię gruntu pod zabudowę, powodując to, że znaczna część gruntów, szczególnie w miastach, jest przykrywana tworami, czy też powierzchniami nieprzepuszczalnymi dla wody. Jednym z punktów programu będzie analiza tego, jak instytucje oraz firmy w regionie realizują proklimatyczne działania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Wygrać to najczęstsze słowo wypowiadane przez polskich piłkarzy przed dzisiejszym meczem w Lidze Narodów. W Warszawie piłkarska reprezentacja Polski zagra ze Szkocją. Stawką meczu będzie miejsce w barażach o utrzymanie w elicie Ligi Narodów. W piątek Polacy przegrali na wyjeździe z Portugalią 1-5, a Szkoci pokonali u siebie Chorwatów 1-0. Mimo to selekcjoner Michał Probierz liczy na wygraną w dzisiejszym meczu ze Szkocją. Chcemy zagrać spotkanie, żeby wygrać. Te 8 meczy, które teraz mieliśmy, naprawdę graliśmy z topowymi zespołami i to nam daje bardzo dużo jako dla reprezentacji Polski. I jeżeli reprezentacja Polski chce się rozwijać i chcemy kiedyś powiedzieć, że jesteśmy w stanie coś zrobić i rywalizować jak równy z równym w Europie, to musimy tak grać z takimi zespołami, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy. I kluczowe zawodnicy muszą zacząć grać w klubach. Początek meczu Polska-Szkocja o 20:45. W siatkarskiej plus lidze faworyt nie zawiódł. Projekt Warszawa wygrał w wyjazdowym meczu ze Stilonem Gorzów 3-0 w 12 kolejce Ekstraklasy. Najlepszym zawodnikiem wybrano środkowego stołecznej drużyny Andrzeja Wronę. W drugim meczu okrzykniętym jako ligowy klasyk Rysowia pokonała Skrę Bełchatów 3-0, mówi środkowy Rysowi Dawid Woch. To bardzo cieszy, że jako drużyna robimy krok naprzód. Wygrywamy bardzo pewnie na swoim boisku, w klasyku. Na pewno drużyna cała się cieszy, że robimy ten krok naprzód, bo nasza gra nie falowała i od początku do końca kontrolowaliśmy mecz. Nie mieliśmy przestojów, tak jak w poprzednich meczach, że traciliśmy punkty seriami. I zespół z Bełchatowa miał problem w każdym elemencie, żeby nas czymś zaskoczyć. W tabeli prowadzi Jastrzębski Węgiel. Final Four Pucharu Kontynentalnego dla hokeistów GKS-u Katowice. W ostatnim meczu turnieju trzeciej rundy w Olborgu polski zespół pokonał gospodarzy 4-1. W dużej mierze to zasługa bramkarza Michała Kielera, który zatrzymał 34 strzały rywali. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują w nadmorskich powiatach od Świnoujścia po Gdynię. W najbliższych dniach na Bałtyku możliwy jest sztorm o maksymalnej sile 12 stopni w skali Beauforta, a to wszystko przez silny orkan nadciągający nad zachodnią Europę. Już dziś w kraju będzie deszczowo, choć na północy i południu może też padać deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Maksymalnie termometry pokażą dziś od okolic 1 stopnia w górach do 6 na wybrzeżu. 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Puszczałem Państwu dźwięk, który budził mnie niegdyś o poranku, przez pół dzieciństwa co najmniej. I cóż to takiego było? No mamy specjalistów wśród słuchaczy. Ten głos spod garażu sąsiada to jakiś dwusłów. Podejrzewam Warburga lub syrenkę z wskazaniem na syrenkę. No, wskazanie było błędne, ale padło tu hasło Wartburg. Tak, to był Wartburg, wschodnio-niemiecka myśl techniczna. Dla mnie, no właśnie, ścieżka dźwiękowa wstawania z łóżka, już chyba na zawsze. Ale na poważnie, dziś także rozmawiamy w porannym Zapraszamy. Powodem dyskusji pomysł niemieckiej posłanki, by w berlińskim metrze wydzielić przedziały dla kobiet, tak by nie zagrażała im przemoc seksualna. 2 dwójki i 7 trójek. Wydaje mi się, że pomysł jest super, ale jednocześnie jest super tak naprawdę półśrodkiem, ponieważ my znowu staramy się trochę w tej stronę takiego separowania, a nie uświadamiania tym mężczyznom, ale również kobietom, jakie zachowania są niewłaściwe. Co za tym idzie, nieuchronności kary za tego typu zachowania, przestępstwa i tak dalej. Więc wydaje mi się, że możemy od tego zacząć, ale absolutnie nie powinniśmy na tym kończyć. Jeżeli dajemy mężczyznom przyzwolenie na to, żeby się zachowywali tak, jak się zachowywali wobec kobiet, to właśnie tak to wygląda. Osobne wagony są właściwie ochroną dla kobiet, ale uczą społeczeństwo, że kobiety trzeba ochraniać, a mężczyznom można pozwalać na niebezpieczne względem kobiet zachowanie. Więc ja się cieszę, że w Polsce Po pierwsze, Polska jest bardzo bezpiecznym krajem i pamiętajmy o tym, a po drugie, cieszę się, że w Polsce nie utrwalamy takiego stereotypu i takiego przyzwolenia na złe zachowania mężczyzn. Przypomnę, że informacje na temat pożądanych zachowań świadków tego typu przemocy w przestrzeni publicznej można znaleźć m.in. na stronie międzynarodowej kampanii Stand Up. A za kilka minut w Trójce rozmowa polityczna bez uników. Start and End With You, tak nazywało się to nagranie. No teraz się skończyło, a zaczyna się rozmowa polityczna, bo jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Marek Magierowski, były ambasador Polski w Izraelu, a później w Stanach Zjednoczonych. Były publicysta i niedługo pisarz. Dziękuję. Dzień dobry. Jeszcze nie dziękuję. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zgodził się na użycie przez wojsko ukraińskie amerykańskiej broni w głąb Rosji. To dobra decyzja? Moim osobistym zdaniem tak. To jest decyzja, na którą naciskało wielu polityków, także w Stanach Zjednoczonych, komentatorów, ekspertów, uznając, że do tej pory rzeczywiście niektóre decyzje podejmowane przez administrację prezydenta Bidena, jeśli chodzi o dostawę broni na Ukrainę oraz możliwości jej użycia przez samych Ukraińców, były spóźnione. Ja szanuję opinie tych, którzy uważają, że to jest decyzja błędna, mówiąc o tym i kreśląc taki scenariusz rzeczywiście eskalacji tego konfliktu, ponieważ tak mówią doradcy Trumpa. Sam prezydent Putin kilka razy podkreślał, że jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, że broń państw zachodnich zostanie wykorzystana przez Ukraińców w atakach na terytorium rosyjskie, to będzie to oznaczało wojnę Rosji z NATO. Będzie to oznaczało, że NATO idzie, przekracza pewną czerwoną linię. Natomiast z drugiej strony, dokończę tylko jedno zdanie, jeśli pani pozwoli. Proszę. Z drugiej strony wielokrotnie w przeszłości słyszeliśmy podobne ostrzeżenie, podobne groźby płynące z ust, czy to prezydenta Putina, czy byłego prezydenta i premiera Miedwiediewa. Dużo ostrzejsze nawet chyba niż dzisiaj. Nic się nie wydarzyło. Ja wielokrotnie rozmawiałem... Ale to jedno zdanie i kropka. Nie, chcę pana zapytać, ale czy to nie jest tak, że administracja Bidena chce się zabezpieczyć przed tym, że Trump przyjdzie i na przykład przerwie dostawy broni dla Ukrainy, więc chcą doprowadzić do takiej eskalacji tego konfliktu, żeby to już było niemożliwe? Jest to jeden z czynników, które na pewno wpłyną na decyzję prezydenta Bidena. Ja kilkakrotnie rozmawiałem z różnymi ekspertami w Stanach Zjednoczonych, pytając ich jako laik, ekspertów od kwestii obronności, na ile możliwy, prawdopodobny jest scenariusz właśnie eskalacji nuklearnej, między innymi, o której mówił także często prezydent Putin. I wielu z nich, większość z nich uznawało, że to jest 5% szans. Tak oceniali możliwość przerażającą oczywiście, ale jednak wybuchu konfliktu jądrowego między NATO a Rosją. 2, 3, 5%, ale w drugim zdaniu dodawali, no dobrze, ale 2% to jednak nie 0%, więc taka możliwość istnieje i powtórzę raz jeszcze, ja rozumiem te wszystkie obawy, ale uważam osobiście, że ten blef prezydenta Putina będzie blefem trwałym. To znaczy, że w najbliższym czasie nic nam nie grozi. Z kategorii tego typu eskalacji naprawdę najostrzejszej, jaką można sobie wyobrazić. Więc powtórzę, to jest decyzja słuszna, która nie przyniesie oczywiście natychmiastowych efektów na polu walki, ale da pewnego rodzaju oddech Ukraińcom na pewno w tym konflikcie. Panie ambasadorze, do tematyki międzynarodowej jeszcze wrócimy w internetowej dogrywce, ale chcę pana zapytać, czy Przemysław Czarnek jest polskim Trumpem? Nie jest polskim Trumpem, dlatego że Polska nie jest Ameryką i polska scena polityczna różni się znacząco od sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych i te kampanie, ta, którą przed chwilą obserwowaliśmy w Stanach Zjednoczonych oraz ta, która nas czeka w Polsce, będą zupełnie inne. Różne także w sensie tych kwestii, które będą poruszane w czasie tego wyścigu prezydenckiego, więc ja domyślam się, skąd te głosy i dlaczego część polskiej prawicy uważa, że Prawo i Sprawiedliwość, czy cały szeroko rozumiany obóz konserwatywny powinien pójść tą samą drogą, którą poszli Republikanie pod wodzą prezydenta Trumpa w poprzednich wyborach. A ale... w PiSie są takie głosy coraz częstsze, że trzeba bardzo twardego kandydata, trzeba skopiować kampanię Trumpa, rozmawiać głównie o portfelach Polaków, zrobić referendum nad rządem Tuska w kampanii prezydenckiej i to zagwarantuje kandydatowi PiS wygraną. Ja nie jestem politologiem, socjologiem, nie znam wyników wewnętrznych sondaży, które Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza. Być może rzeczywiście takie wskazania dostają od części społeczeństwa, że to są właśnie te tematy, które powinny być poruszane w czasie kampanii, na które Prawo i Sprawiedliwość powinno położyć największy nacisk. Być może tak jest. Być może minister Czarnek będzie najlepszym reprezentantem tego nurtu w Prawie i Sprawiedliwości. Pytanie właśnie brzmi, zawsze pojawia się pytanie, używając angielskiego słowa, o timing. Czy to jest rzeczywiście ten moment, w którym należy zradykalizować swój język wyborczy? Pan jak uważa? Powtórzę, nie jestem politologiem, nie jestem socjologiem, nie jestem tym bardziej doradcą Prawa i Sprawiedliwości. Osobiście uważam, że to nie jest... Jestem człowiekiem umiarkowanej, być może prawicy, konserwatystą, niewątpliwie. Jako człowiek prawicy nie pan wiem, by zagłosował na Czarnka? Nie chciałbym się tutaj deklarować dzisiaj. Nie mamy jeszcze grupy kandydatów, którzy w tych wyborach wystartują. Ale to powiem jest program wprost, bez uników. To, powiem no, to, wprost, to bez jest... uniku powiem pani redaktor, że Przemysław Czarnek, mimo tego, że uważam go za niezwykle elokwentnego polityka, na pewno znającego się na rzeczy i świetnie czującego się w tłumie, w kampanii wyborczej właśnie, nie sądzę, żeby to był kandydat, który w 100% odpowiadałby moim poglądom na to, jak powinien postępować, rozmawiać z wyborcami kandydat prawicy. Nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, tylko kandydat szeroko rozumianego obozu konserwatywnego. Czego mu brakuje? umiarkowania właśnie, myślę. Znaczy, ja cały czas się zastanawiam, czy to jest właśnie ten moment, w którym należy zradykalizować język. Jak Morawiecki byłby lepszy, bardziej taki centrowy polityk PiS-u? Nie chciałbym tutaj przyklejać łatek, ten lepszy, ten gorszy. Ale proszę przyklejać. Ja myślę, że powinniśmy się zastanowić raczej nad tym, jak rozmawiać, jakiego języka używać, bo to jest ważne. Naprawdę pojedyncze słowa niekiedy i pojedyncze zdania są ważne. Na przykład w debacie na temat imigracji, w debacie na temat praw osób homoseksualnych, w debacie właśnie na temat portfeli Polaków, kto jest za co odpowiedzialny, jak bardzo nie radzi sobie obecny rząd. Ja nie ukrywam, że jestem krytykiem rządu premiera Tuska. No ale jak Jarosław Kaczyński o osobach LGBT mówi, że dzisiaj właściwie jest taka dyskusja, że niektórzy chcą, żeby jednego dnia Piotruś był Anią, a drugiego dnia mógł zmienić na płeć znowu na Piotrusia. Ja oczywiście, jak się pani domyśla, jako konserwatysta mam bardzo krytyczne poglądy na różne trendy społeczne w Stanach Zjednoczonych, w Polsce. Tutaj akurat pewne podobieństwa widzę i nie podoba mi się to, te tematy promowane przez lewicę także w Polsce. Natomiast dobrze, że pani o tym wspomniała, bo to jest pytanie też o język. Jakiego języka używać? Czy takiego właśnie swawolnego w rozmowie na temat praw osób homoseksualnych, czy tych słynnych historii różnych związanych z transgenderyzmem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I podobnie jest w przypadku wielu innych tematów. Czyli panu się ten język nie podoba po prostu. Jak Patryk Jaki mówi, że w przedszkolach będą straszy, że w przedszkolach będą chłopcy przerabiani na dziewczynki, to uważa pan, że to jest pójście o jeden most za daleko? Myślę, że można używać innego języka w tej debacie. Radosław Sikorski czy Trzaskowski, który będzie lepszym kandydatem? Na spotkaniu wczorajszym w Pruszkowie był pytany Radosław Sikorski o to, że emisariusze Donalda Trumpa, którzy w ubiegłym tygodniu gościli w Warszawie, spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, a z nim jako ministrem spraw zagranicznych się nie spotkali. I Sikorski na to odpowiedział: ja bym ich w ogóle nie przyjął, bo to emerytowani generałowie, to nie mój szczebel. To dobrze, czy źle? Czy pan kibicuje Sikorskiemu? Też konserwatyście. Cieszę się, że pani poruszyła tę kwestię akurat. Znów, nie chciałbym przyklejać żadnych łatek i oceniać, który z tych kandydatów jest lepszy czy gorszy, także w kontekście naszej polityki zagranicznej, bo nie chciałbym, żeby te moje słowa zostały odebrane właśnie jako poparcie mniej czy bardziej jednoznaczne dla ministra Sikorskiego czy prezydenta Trzaskowskiego. Ale wracając do tego cytatu, który przed chwilą usłyszeliśmy, to jest sprawa bolesna także dla mnie. Powiem pani dlaczego. Dlatego, że ja w maju tego roku, kilka miesięcy temu, wręczałem odznaczenie państwowe przyznane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę właśnie generałowi McConville'owi. Przemiła, bardzo wzruszająca uroczystość w ambasadzie RP w Waszyngtonie. Podjęliśmy pana generała oraz jego rodzinę lunchem. Muszę pani powiedzieć i państwu, że dawno nie słyszałem tylu komplementów pod adresem Polski, Polaków, za to, jak zachowywaliśmy się głównie na początku konfliktu w Ukrainie, jak przyjmowaliśmy uchodźców, jak odpowiedzialnym państwem jest dzisiaj Polska pod wieloma względami. I generał McConville jawi mi się dzisiaj jako naprawdę wielki przyjaciel Polski. I w tym momencie wypowiadanie takich słów przez urzędującego ministra RP pod adresem generała McConville'a, absolwenta 3 uczelni, weterana wojny w Iraku i Afganistanie, pilota śmigłowców i, powtórzę, wielkiego przyjaciela Polski, jest czymś, co ministrowi spraw zagranicznych po prostu nie przystoi. Nie rozumiem, skąd ta wypowiedź, skąd taki komentarz. Na pewno nie przysłuży nam się nie przysłużą nam się takie słowa ministra spraw zagranicznych, gdy rozmawiamy o przyszłych relacjach z przyszłą administracją amerykańską prezydenta Donalda Trumpa. No ale to, że emisariusze Trumpa spotykają się z Trzaskowskim, co oznacza, a nie z Sikorskim? Niewiele oznacza. Czy coś oznacza w ogóle? Przypomnę tylko, że kilka dni temu Georgette Mosbacher, czyli była pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, też w samych superlatywach wypowiadała się na temat prezydenta Trzaskowskiego. I też myślę, nie wymieniła Sikorskiego. Wielu amerykańskich polityków spodziewa się, że Rafał Trzaskowski może wygrać w przyszłym roku wybory prezydenckie i oczywiście starają się, w przeciwieństwie do wielu polskich polityków, starają się o potencjalnym nowym prezydencie Polski wypowiadać przynajmniej w sposób umiarkowany i wyważony. Mnie to absolutnie nie dziwi. Ale pan też jest znany z ostrego języka. Mam tylko nadzieję, że Biden wie, w jakim kraju wylądował, choć nie byłbym tego pewien. Czyli to tweet? Marka Magierowskiego, no publicysty sprzed 10 dokładnie lat, z roku 2014. I mimo tego tweeta wyjechał na placówkę do Waszyngtonu. Wie pani doskonale, namaszczony przez Jarosława Kaczyńskiego. Wie pani doskonale, że rola publicysty jest zupełnie inna. Publicystom się dużo więcej wybacza. Pewnie dzisiaj tego tweeta bym nie napisał. Nie sądzę, żeby prezydent Biden cokolwiek wiedział na temat moich różnych wybryków publicystycznych z przeszłości. A myśli pan, że Donald Trump zna te wszystkie tweety, które, za które są dzisiaj politycy może Koalicji znać, może Obywatelskiej nie wykluczone, że ktoś mu dostarczył pełną listę tego typu komentarzy. Donald Trump jest europoseł człowiekiem, Tarczyński, który tam występował na wiecach Trumpa, ale za Trumpem o tym na stał? Pewno. Prezydent Trump jest niewątpliwie politykiem niezwykle pamiętliwym. Z drugiej strony wyobrażam sobie też taki scenariusz, że machnie na to ręką i nie będzie na to zwracał uwagi, ponieważ pamiętajmy, że mówimy o relacjach między państwami. Między i to Polską, państwo, a Stanami, które płaci rekordową kwotę na obronność, prawie 5% pamiętajmy, PKB. Jak bardzo merkantylne jest podejście Donalda Trumpa także do polityki zagranicznej, więc niewykluczone, że będzie mu zależało nawet na ociepleniu relacji z Polską. Pod rządami nawet premiera Tuska, czy hipotetycznie prezydenta Trzaskowskiego, niż na ich schładzaniu. A dlaczego pan nie chce kandydować w wyborach prezydenckich? Powstała nawet taka specjalna strona w internecie Magierowski na prezydenta. Nigdy o tym nie myślałem. Raz jeszcze wykorzystam tę okazję, żeby podziękować za wszystkie wyrazy sympatii i wsparcia, ale nie wystartuję. No ale Jarosław Kaczyński mówi, że powinien być okazały, mówić językami. Pan w kilku językach biegle mówi, sama słyszałam. No i jeszcze co tam było? Rodzina, dzieci, powiem coś, przystojny. Powiem coś, co być może samemu prezesowi Kaczyńskiemu się nie spodoba i wielu innym politykom i komentatorom. Ja uważam, że znajomość języków naprawdę ma niewielkie znaczenie w przypadku wyborów prezydenckich w Polsce. Można wieloma językami się posługiwać, niewiele mieć w nich do powiedzenia i mieć wizję rozwoju Polski, wizję polskiej polityki, taką, która nie przystoi do poglądu większości wyborców, nawet jeżeli ktoś zna 2, 5, 7 języków. Więc ten argument akurat uważam paradoksalnie, mówię to oczywiście trochę wbrew sobie, ale ten argument nie jest moim zdaniem trafny. Tym bardziej niezbyt celny jest argument o wzroście polityków, który to temat 1,75 m. Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński powiedziałby, że to jest okazały. Nie jestem zbyt wysoki, nie jestem zbyt okazały, ale nigdy też nie miałem z tym problemu. Natomiast mam problem z tym, że ten temat w ogóle pojawia się w debacie na temat kandydatów do prezydentury w Polsce. I tu stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Marek Magierowski, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Teraz już dziękuję, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu, na stronę internetową Trójki, na YouTube'a i będziemy rozmawiać między innymi o egzotycznych kandydatach Donalda Trumpa na różne urzędy. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład telewizor Samsung 65 cali, QLED 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 3999 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz wielozadaniowy Caddy już od 568 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Dzisiaj, no? Wectra 5G, czyli abonament komórkowy od Wectry w super cenie to na 9 liter. Na 9? Rewolucja. To prawda, ale to nie to. To rewelacja. Pasuje. W Wectra 5G, rozmowy, SMS-y bez limitu i pakiet do 10 giga w kraju i Unii Europejskiej tylko 20 zł miesięcznie, a dla obecnych klientów 10 zł. Zadzwoń na 601-601-601 i płać mniej. Wectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Jak u ciebie czysto. To mój nowy odkurzacz Samsung BeSpokeJet. Jestem absolutnie zakochana. Aż tak? Powiedz o nim coś więcej. Patrz, pojemnik na kurz. Sam się opróżnia. Odkładasz odkurzacz na stację czyszczącą, naciskasz i już. Robi wrażenie. A jaki skuteczny. Bez problemu poradził sobie z sierścią Tofika na kanapie i dywanie. Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung BeSpokeJet. A ty za co go pokochasz? Cześć Marek, potrzebuję dostawczego samochodu na już. Ty się znasz, co mi polecisz? Jak dostawczy? To tylko Iveco Daily. Wiesz, duże możliwości zabudowy i ta legendarna wytrzymałość. Poza tym, wiem, że teraz w salonach Iveco mają ostatnie sztuki obecnego modelu. Z mega rabatem. Nawet do 90 tysięcy złotych. Wow, to robi wrażenie. Tomek, tylko naprawdę nie ma na co czekać, bo to ostatnie sztuki i żeby inni cię nie wyprzedzili. Bądź w salonie Iveco przed innymi. Oferta limitowana do wyczerpania zapasów. Odwiedź autoryzowanego dealera Iveco już dziś. Na pierwsze mam Marian, na drugie do celu. Jak ja taniej kupić nie potrafi wielu. Teraz Black Friday w Media Expert mamy. Trafiony, zakupiony i jestem wygrany. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M55. Poczwórny aparat. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz w super cenie 999 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Za 29 minut 9. To czas na radionawigator trójki. Patryk Bedliński. Poważny wypadek na trasie Chojna-Szczecin. W ciągu 31 osobówka najechała na tył samochodu ciężarowego. Jedna osoba zginęła, kolejna jest ranna, a droga jest nieprzejezdna. Objeżdżamy na przykład przez wieś Nawodna. Spore problemy cały czas na A4 między węzłami Brzeg i Brzezimierz na jezdni do Wrocławia. Jest blokada po zderzeniu aut i pożarze. Trzeba zjechać na przykład na 94 w okolicy Opola. Na S5 problemy między Gnieznem a Poznaniem. Na trasie od węzła Gniezno-Południe do węzła Łubowo. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne i zablokowało część trasy do Poznania. Problemy również na Krajowej 6 między Pogorzelicami a miejscowością Boże Pole Wielkie. Koło Lęborka rowerzysta został potrącony na przejeździe rowerowym. Nie ma przejazdu w stronę Gdańska. I jeszcze 72 Turek Uniejów. Na 43 kilometrze zderzyły się ciężarówka i pojazd osobowy. Ta droga też nieprzejezdna. Dziękujemy za te informacje. Teraz najważniejsze wieści w skrócie. Michał Przerwa. Na początku przyszłego tygodnia na konta gmin ziemi kłodzkiej mają wpłynąć rządowe środki na zasiłki dla powodzian w wysokości 100 i 200 tysięcy złotych. Poinformował o tym wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. Dwa miesiące po powodzi wielu poszkodowanych wciąż czeka na pieniądze na remont i odbudowę domów. Joe Biden jako pierwszy urzędujący amerykański prezydent przebywał w brazylijskiej Amazonii. Mówił o wysiłkach w walce z globalnym ociepleniem. Biden spotka się z innymi światowymi liderami na konferencji Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Peru oraz na szczycie G20 w Brazylii. Telewizja CNN zauważa, że wśród przebywających tam przywódców widać sceptycyzm, czy obietnice Bidena przetrwają, kiedy zakończy kadencję i zwolni miejsce w Białym Domu dla Donalda Trumpa. Potężny smog w New Delhi, zanieczyszczenie powietrza 60-krotnie przekroczyło limit Światowej Organizacji Zdrowia. Tak wynika z danych firmy IQR, która zbiera i publikuje dane o zanieczyszczeniu powietrza na świecie. Podobna sytuacja miała miejsce w zeszłym tygodniu. Wówczas władze stolicy Indii podjęły decyzję o zamknięciu wszystkich szkół. Zajęcia od tego czasu odbywają się online. Termometry pokażą dziś maksymalnie od okolic 1 stopnia w górach do 6 na wybrzeżu. To będzie deszczowy poniedziałek, ale także deszcz ze śniegiem i śnieg. Takie opady możliwe na północy i południu kraju, na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. sprawie pomysłu, by w berlińskim metrze wprowadzić osobne przedziały dla kobiet w ramach bezpieczeństwa. 2 dwójki i 7 trójek. Jest to rozwiązanie, które tak naprawdę nie rozwiązuje problemu, bo po raz kolejny zamiast uczyć chłopców, uczyć mężczyzn, jak trzymać granice, jak nie stosować przemocy, uczymy kobiety, uczymy dziewczynki, jak się przed tą przemocą bronić, jak się chronić. Tak długo, jak będziemy mieć takie pomysły, tak długo, jak nie będziemy rozwiązywać przyczyn, a jedynie szukać plasterka na skutki, tak długo kobiety, dziewczynki nie będą bezpieczne. Ja chcę powiedzieć, że to już nawet nie chodzi o gwałt, bo cywilizacja nie gwałci, to gwałci pojedynczy facet, który niekoniecznie jest zupełnie normalny. Natomiast w Japonii rzeczywiście to działa, ale litości, my mamy metro w jednym mieście, a nie w 40-milionowej aglomeracji. Mówię o Tokio, gdzie byłam, gdzie to widziałam i trochę mnie to po prostu przeraża, to chodzi o ocieranie się również mężczyzn. To są naprawdę różne zachowania. Jeżeli kobieta ma to dać bezpieczeństwo, to niech takie wagony będą w tych miastach, gdzie jest taka potrzeba. Oczywiście podkreślam, że to pomysł niemieckiej posłanki w Polsce czy w Warszawie. Taka kwestia na razie w grę nie wchodzi. Dziękujemy za głosy naszych słuchaczek. Właśnie pani zdanie chcieliśmy usłyszeć, a za kilka minut też chętnie kobiece głosy usłyszymy, ale męskie też mogą być. Kto tylko ma ochotę na zabawę w pierwszej w tym tygodniu mniejszej grze, ten dzwoni i się zgłasza. 2 dwójki i 7 trójek. Zwycięzca oczywiście jak zwykle wybierze piosenkę na zakończenie naszego porannego spotkania, a to potrwa do 9:00. 9:00 za 25 minut. I step off the train. I'm walking down your street again and past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been. 20 minut jeszcze do godziny 9. No tu mogłaby się zacząć mniejsza gra, gdybyśmy mieli dwoje uczestników, ale na razie jest tylko z nami pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, to znaczy, że wygrałem? No właśnie nie, ale liczę, że pan zachęci kogoś tutaj jeszcze, żeby z panem się zmierzył. No, ja jestem w ogóle zaskoczony, że udało mi się dodzwonić, więc nawet nie wiem, jak mogę zachęcać do czegoś, co wydawało mi się tak oczywiste, że będzie ciężko, że no jestem w szoku. No ale przyjmę to zwycięstwo na klatę walkowerem, nie ma problemu. O, słyszą państwo, nie, proszę się postawić panu Grzegorzowi, proszę jednak mu to zadanie nieco utrudnić, bo wybrał piosenkę, jak sam powiedział, nie będę zdradzał tytułu, Obciach o poranku. No, jeśli chcemy go uniknąć, to trzeba pana Grzegorza pokonać, więc zapraszamy, 2 dwójki i 7 trójek. Duetowiskę X za High Beaming bardzo dziękujemy na 18 minut przed 9, ale czas na mniejszą grę. Mniejsza gra. A zagrają po raz pierwszy w tym tygodniu mniejsza gra, zagrają Grzegorz z Warszawy. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, cześć. I Mateusz z Chojnic. Dzień dobry, panie Mateuszu. No, witam serdecznie. Witam również i zapraszam do gry. Na początek zapraszam pana Grzegorza do wyboru orzeł czy reszka. Orzeł. Wypadł orzeł, odpowiada pan jako pierwszy czy jako drugi? Jako pierwszy. No i dobrze, pytania i tak będą łatwe, bo dziś współodpowiedzialny za nie wydawca Paweł Turski, a Paweł jest bardzo łaskawy dla państwa zawsze, więc nie powinno być źle. Pan Grzegorz jako pierwszy, pan Mateusz jako drugi, więc panie Grzegorzu, pierwsze pytanie, to tutaj na świat przyszli m.in. Reksio czy Bolek i Lolek. W tym mieście trwa jazzowa jesień, z której nadawaliśmy nawet dla państwa w Trójce w nocy z piątku na sobotę audycję specjalną. Dziś informowaliśmy państwa także, że w tym mieście zamknięto zakład samochodowy. O której podbeskidzkiej miejscowości mowa? Bielsko-Biała. Tak jest, Bielsko-Biała, więc stolica maluchów i stolica polskich kreskówek. Tak możemy to chyba powiedzieć. I także stolica punktu dla pana Grzegorza, 1-0. I teraz pan Mateusz, panie Mateuszu, dziś obchodzony jest jej dzień. To dlatego, że 96 lat temu po raz pierwszy zaprezentowano dźwiękowy film z jej udziałem. Ten film nosił tytuł Parowiec Willy konkretnie, ale pytamy o postać, która animowana postać, który animowany gryzoń słynie z białych rękawiczek. No to Myszka Miki. No tak jest, Myszka Miki dziś świętuje swoje 96. urodziny. Na właśnie 18 listopada to dzień Myszki Miki z tej okazji. Jeden do jednego, panie Grzegorzu, wracamy do pana teraz coś w świątecznym klimacie, bo w mieście, o które zapytam, otwarto już tegoroczny świąteczny jarmark. W ramach podpowiedzi w mieście tym co 5 lat odbywa się najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie, konkurs imienia Henryka Wieniawskiego. O którym miasto pytam je? Konkurs Wieniawskiego. Mhm, i otwarty już tegoroczny świąteczny jarmark. Orety, konkurs Wieniawskiego. Nie wiem, strzelę, Poznań? Strzał w dziesiątkę, panie Grzegorzu, absolutnie. Tak, chodziło nam o Poznań, o stolicę Wielkopolski. To tam odbywa się ten konkurs, to tam jarmark już wczoraj rozpoczęto i już chyba tam na stałe Last Christmas zagościło. 2-1 dla pana Grzegorza, więc pan Mateusz teraz musi remisować. Panie Mateuszu, pytanie krótkie. Czy solenizant to także ktoś, kto obchodzi urodziny? Tak. Tak jest, tak. To o okrągłych urodzinach mówimy jako o jubileuszu i wtedy mówimy o jubilacie, ale tak na przykład w przypadku tam 34 to będzie solenizant i jest punkt, a więc przechodzimy do dogrywki. Panowie, ja czytam zdania opisujące pewien przedmiot, pewną rzecz, a panowie odpowiadacie, kto pierwszy, ten lepszy. Czy jesteście gotowi? Jasne, tak. No to w takim razie kto pierwszy, ten lepszy. To coś, o co pytam, służy do cięcia. Nożyczki. I to jest dobra odpowiedź. Ale teraz proszę się przyznać, kto jej udzielił, bo tak podobne głosy bacie. No to byłem ja Ząbek Wacław, trener klasy drugiej. A tak naprawdę? Bo naprawdę, nie rozróżnię. Grzegorz. Pan Grzegorz, no dobrze, panie Grzegorzu. No podobne mieliście panowie głosy, a ja jestem lekko głuchy na lewe ucho, więc nie rozróżniam, na której linii mam tutaj was podłączonych. Pan Grzegorz zwycięża w takim razie. I tradycyjne fanfary. Panie Mateuszu, bardzo dziękuję. Było blisko. Dziękuję, gratuluję panu Grzegorzowi. I pana Grzegorza w takim razie pytam o piosenkę, tę, którą już lekko zapowiadaliśmy wcześniej. W kategorii piosenek obciachowych proszę o Dolly Parton w piosence Jolene. Ja nie wiem, czy... To utwór, który mnie prześladuje od lat i jakoś strasznie mocno go lubię. A ja też go bardzo lubię i wcale nie uważam, że jest obciachowy. To jest piękno muzyki country właśnie w wykonaniu Dolly Parton i to usłyszymy na koniec porannej audycji za sprawą zwycięstwa pana Grzegorza. Panie Grzegorzu, gratuluję i dziękuję raz jeszcze. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Dziękujemy i zapraszamy państwa do udziału w mniejszej grze. Kolejna jutro około 8:40, a przed 9:00 piosenka zwycięzcy. Teraz Karaś i Rogucki, Bolesne strzały w serce.